نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. بعد يا utangulizi uliobeba ndani yake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama tulivyoambizana jana ya kuwa katika masiku haya tutafanya mfululizo au silsila ya majawabu au bayan kubainisha haki wa ibtal albatil, na kubatilisha baadhi ya maneno ya batil ambayo kwa sasa yamekithiri mno kusemwa. Katika msikiti wa Ijumaa kumekuwa kutolewa darasa wakati wa alfajiri, na kwa kuwa darasa hii yahusiana na dini, na hii ni dini ya Allah tabarak wa taala, dini ina taratibu zake na mafunzo yake, dini ina marajii zake na reference zake. Anapozungumza mtu katika dini anapaswa kuzungumza kwa misingi ya elimu, misingi ya sawa, na endapo anapozungumza mtu katika dini kwa batili na kupotosha yale ya sawa, haifai kwa wale ambao wanafahamu haki iliyopotoshwa au batili iliyotetewa. Haifai kwa wao wakakaa kimya. يقول سبحانه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله نسيم Hakika wale ambao wanaficha yale tuliyobainisha, minal bayinati, katika mambo ya wazi, walhuda, na katika mwongozo, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, baada ya kuyabainisha mambo hayo kwa watu katika kitabu. Mambo yamewekwa wazi kwenye kitabu, yani al-Qur'an, kadhalika as-sunna, li'anna al-Qur'an, kwa sababu Qur'ani ya'muruna, inatuamrisha, ila ittiba'i as-sunna, bal as-sunna, bali sunna ni wahi. Qur'ani hicho kitabu itatuamrisha kufata sunna, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mafunzo, maneno yake, vitendo vyake, takriri zake. Qur'ani inatuelekeza na kutufundisha kuyafata. Kwa min ba'di ma bayyanahu fil kitab ay al-Qur'an wa sunna. Sasa wale ambao wataficha mambo ambayo yamebainishwa katika Qur'ani na sunna, ulaika yal'anuhum Allah, watu hawa Allah anaweka mbali na rahma zake, anawalani. Wayal'anuhum la'inun, na wanawaombea laana kila anayeomba laana. Aya hii inatufundisha ya kuwa kuficha yale ambayo Allah ameyabainisha, mwongozo ambao Allah ametoa ni Qur'an au sunna, ni jambo baya, jambo halifai. Kwa hiyo katika msikiti huu wa Ijumaa kumekuwa na darasa za asubuhi zikitolewa za alfajiri, na kuna mambo mengi yanapotoshwa katika darasa hizi, na kwa kuwa anayezungumza anazungumza msikitini, na hii dini yazungumza kwa spika, watu wanasikia, iko haja yale ya batili yanayotetewa kuyabainisha kuwa haya ni batili, na ule mwongozo na bayina ambao unafichwa kubainisha kwamba huu ndio mwongozo wa huu ni haki. Na kabla ya kuingia katika hayo mambo ambayo twayasikia, na kila siku kwa zuka mapya, kila siku kwa zuka mapya, kwa sababu aljununu fununu, kwa kila siku utasikia leo hili, kesho hili. Kabla ya kuingia, nataka kufanya utangulizi kidogo. Utangulizi katika nukta mbili. Nukta ya kwanza ni al-qawlu ala Allah bila ilm. Ni jambo la kuzungumza. Nini hukumu ya kuzungumza kuhusiana na yale yanohusiana na Allah tabarak wa taala, yale yanohusiana na al-Qur'an, yale yanohusiana na sunna, yale yanohusiana na dini ya Allah tabarak wa taala bila ya elimu? Nini hukumu ya kuzungumza mambo ya dini pasi na ilmu? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili tutakayozungumza ni jambo la kupinga, ar-radd, kupinga batili, kumpinga aliyezungumza jambo la batili, kumpinga aliyopotosha, kumpinga anayepotosha katika dini. Hukumu yake ni nini? Jambo hili likoje katika Uislamu? Tutatoa utangulizi ili tuandae mazingira, tuandae mazingira. Tutajua kuwa hadha harbu, والصراع بيننا وبين أهل البدع وأهل الباطل حرب مستمر. Mpambano baina ya watu wa haki na watu wa batil, baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a, mapambano ni yenye kuendelea. Mapambano baina ya watu wa haki na batil yalianza toka alipoumba Adam alayhi salam. Iblis alayhi la'na min Allah tabarak wa ta'ala alikuwa ni adui, akamfanyia uadui Adam alayhi salam. Mapambano yakaendelea mpaka walipoteremshwa katika ardhi. Mapambano yakaendelea baina ya watu wa haki na watu wa batil katika kisa cha Nuh na watu wa Nuh waliokengeuka katika tauhid, wakapambana na haq, akapelekwa Nuhu alayhi salam, akapambana na watu wa batil katika jamaa zake, wakamfanyia vitimbi sana Nuhu alayhi salam. Mapambano yaliendelea baina al-anbiya wal-kuffar, mapambano yaliendelea kati ya mitume na makafiri na maadui mpaka wakati wa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume alipambana na watu wa batil, mapambano makali. Mtume alipigwa alayhi salatu wassalam, alipigwa na watu wa batil walimpiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mapambano baina ya haki na batil ni harbun mustamir, ni vita vyenye kuendelea. Kwa kuwa tupo katika mapambano baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a, baina ya ahli al-islam wa ahli al-kufr wa al-shirk wa al-ilhad, tunafanya baadhi ya utangulizi ili kila mmoja mwenye akili timamu afahamu ya kuwa kile tunachokifanya ni haki. Kwa misingi ya dini yetu ni jambo la sawa, jambo la haki, wala sio uchochezi, wala sio fujo, wala sio uadui, wala sio tabu, wala sio shida, ila ghairi dhalik. Awalan, jambo la mwanzo, alqawlu ala Allah bila ilm, kusema kuhusiana na yale yanayohusiana na dini, yanayohusiana na Allah tabarak wa taala, ni jambo halifai. Kila mmoja awe shekhe, awe mwalimu, awe ustadhi, awe imam, anayewakilisha dini ya Allah tabarak wa taala, yampasa kufahamu ya kuwa haifai kuzungumza yanayohusiana na dini ya Allah bila ya ilmu ya kile unachokisema. Yakulu subhana, anasema Allah tabarak wa taala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. سما اي محمد كوانبيا watu wako hakika si vinginevyo, انما حرم ربي الفواحش امحرمش مولا wangu machafu, ما ظهر منها وما بطن yaliokuwa wazi hayo machafu na yaliojificha, والإثم كذلك الله محرمش مذنبي والبغي نوّدوي بغير الحق بسنا حق كذلك الله محرمش وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كم شركش الله كتك عبادة كتك وفلم kwa vitu ambavyo Allah tabarak wa taala kamwe hajateremsha hoja yoyote dalili yoyote ya kuonyesha yafaa kufanya hilo. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamu, pia katika mambo aliharamisha Allah ni kuzungumza ala Allah, juu ya Allah, kuzungumza juu ya dini ya Allah pasi na ilmu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun, yale ambayo hamna ilmu nayo. Wa kama ta'alamun anna ma'ana al-ilm, maana ya elimu, ma'rifatul haqq ish bidalili. Qala ba'dhul ulama al-ilmu ma'rifatul haqq bidalilihi, elimu ni kuifahamu haqq kwa dalili. Ukajua sala ni wajib, qala Allah ta'ala, hadha ilm, ni elimu katika huu mlango wa sala. Ukajua jambo hili hukumu yake ni moja, hukumu yake ni mbili, kwa sababu Allah anasema kadha na mtume anasema kadha. Hadha huwa al-ilm. Au yakulu ba'd al-ulama al-ilm huwa idrak al-ma'lum idrakan jaziman, elimu ni kukifahamu kile unachokijua, idrakan jaziman, kufahamu kwa kukata. Ukafahamu kitu, ufahamu wa kukata, ukafahamu ya kuwa mkaa rangi yake ni nyeusi, fahadha ilmu, hii ni ilmu, mkaa rangi yake ni nyeusi. Na kama hujui rangi ya mkaa, fahadha jahalun, fahadha ish jahalun, na inaitwa jahalun basit. Hujui rangi ya mkaa, ma launu, ni ipi rangi, launu laban, ni ipi rangi ya maziwa, ukiulizwa ukisema la a'lam, sijui, fahadha jahalun, fahadha ish jahalun basit. Lakini ukiulizwa ma huwa launu laban, ni ipi rangi ya maziwa, fa ajabta, ukajibu annahu aswad, rangi ya maziwa ni nyeusi, fahadha jahalun murakkabun, fahadha jahalun ish murakkab, huu ni ujinga umepandana, ujinga umebebana, ujinga umebebana. Kuna ujinga wa mwanzo ni kuto kujua kwa wewe hujui rangi ya maziwa, hadha awal. Kisha ukajibu kinyume kwa rangi ya maziwa nyeusi, sawa, ukajibu kwamba rangi ya maziwa nyeusi, fahadha jahalun akhar. Kwa hiyo ujinga wa mwanzo na ujinga wa pili umepandana, ndio maana ikaambua ni jahalun murakkab. Yani awalan ma arafta annaka la ta'rif, hukujua kuwa hujui, thumma ajabta bima la ta'rif wa qad jazamta, ukajibu kwa kile ambacho hujui na ukakata kuwa rangi ya maziwa nyeusi. Huu ni ujinga umebebana. Kwa hiyo kinachotakiwa katika dini ni kuzungumza kwa ilmu. Jambo hujui, hii ni jahalun basit. Na sisi tunakubali ya kuwa ilmu ni kitu pana. Sio kweli kwamba mtu anaweza kujua yote akayazunguka katika ilmu. Kwa kile ambacho hujui, kama alivyosema al-Imamu Dhahabi, al-Imamu Dhahabi yakul, imma an tatakallam biilmin au an taskuta ish bihilm, alipokuwa akizungumza maneno marefu tuliyosoma juzi katika darasa ya manhaj, ya kuwa mtu unatakiwa utazame nusus zilizokuja, utazame athar zilizokuja kutoka as-salaf, wama hakauhu, na yale waliwasimulia al-ulama, kama huna, kama unayo, imma an tatakallama bi'ilmin, uzungumze kwa elimu, au an taskuta bijahl bihilmin, au nyamaza kwa utaratibu na busara. Busara, jambo hulijui, watakiwa unyamaze. Jambo walijua kisawasawa, lizungumze. Wala hakuna mtu anampangia mtu zungumza usiseme, ila kama kuna waliul amr al-muslimin wali ambaye anatawalia mambo ya Waislamu, tawala wa Kiislamu, anaweza kumzuia mtu yeye usiseme. Lakini katika hali tunaoishi, kwa kuwa mtu ana msikiti, ana kipaza sauti, anaweza kusoma, anaweza kusema, ni lazima amuogope Allah tabaraka wa taala. Ajue ya kuwa Allah ameharamisha kuzungumza katika dini bila eshi, bila ilmu. Yakulu subhana, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna as-sam'a wal-basar wal-fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Usifate yale ambayo huna ilmu nayo. Kwani macho, masikio na nyoyo, kila kimoja kitakwenda kuulizwa. Vyote vitaulizwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa usije ukazungumza katika dini kwa ujinga. Umekaa maskani waizungumzia dini. Umekaa kwenye baraza yako ya kahawa wataka utoe fatawa. La yajuz. Uko msikitini, kama waweza kusoma Qur'ani, salisha watu. Lakini kuzungumza dini kama huna ilmu ni jambo halifai, haramu. Na wallahi maelezo ya wanawachuoni ni mengi sana juu ya haya. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'in sharihan li hadhihi al-aya. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema katika kitabu I'lam al-Muwaqqi'in, kuwajulisha wale watia saini. Kitabu hicho ni kitabu kikubwa sana, kuwafahamisha watu ambao wanaizungumzia dini kwamba wao ni muwaqqi'un, wanatia saini kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile wewe una bosi wako, una manager wako, akakuwakilisha kwenye jambo, akakupa muhuri, bila shaka utafanya kazi au unatakiwa ufanye kazi kwa uadilifu, kwa sababu unamwakilisha manager. Wewe ni muwaqqi, mwenye kutia saini kwa niaba ya meneja wako, kwa niaba ya watu, natakiwa kuwa muadilifu. Sasa hicho kitabu kinaeleza wale wasomi kuwa wao wanatia saini katika ardhi yale yanohusiana na Allah na nani? Na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukiwaambia watu Mtume amesema na hali ya kuwa hakusema, wewe ujichagulie makazi yako wapi? Motoni. Allah amesema na Allah hakusema. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Allah anasema msiseme kwa kusifu ndimi zenu, mtu ulimi wake akawa anasema tu anasifu, hadha halalun wa hadha haram, hili halali na hili haram, litaftaru ala Allahi alkadhib, ili mpate kuzua au mfikie kuzua uongo kwa Allah tabarak wa taala. Allahu akbar. Allahu almusta'an. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim farattaba al-muharramat arba' maratib. Anasema Ibn al-Qayyim Allah ameyapangilia mambo ya haram kwenye martaba nne katika aya hii, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan mpaka mwisho. وبدا باساس باسهلها ان الله ameanza na lile dogo, wa huwa alfawahish, ni machafu. Si dogo kama machafu ya fala, lakini ni ashal katika mtiririko au katika mpangilio huu. Thumma thanna bima huwa ashad, kisha akaleta la pili ambalo ni zito, nayo ni alithm wadhul, ni dhambi na dhulma. Thumma thalath, kisha akaleta la tatu au akataja la tatu, bima huwa a'zam tahriman, jambo ambalo ni kubwa minhuma kuliko hayo, wa huwa ash-shirk, ash-shirku bihi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha thumma arba, kisha Allah akaleta au akataja jambo la nne, bima huwa ashaddu tahrima, jambo ambalo hilo ni haramu zaidi, min dhalika kulli, kuliko yote hayo, wa huwa alqawlu alayhi bila ilm, nayo ni kusema kuhusiana na Allah pasi na ilm. Usijitie usogora, ukawa wataka kusema kwa vile shekhe umepewa speaker, umepewa msikiti, ukawa wazungumza yanohusiana na Allah bila ya ilmu. Hili ni jambo baya mno. Unaweza ukadanganya mambo mengine pale pale ilikuwa offside ile, waweza kusema pale ilikuwa kadi nyekundu ile, waweza sema pale ilikuwa penalty. Huko kwenye mambo yenu hayo ya mipira ya siasa, semeni uongo, semeni uongo wenu, danganyeni watu huko, na haina maana kudanganya yafaa. Naona wengine hawaelewi haya maneno. Yaani uongo wa huko una sahal kuliko ukaja ukazungumza uongo ndani ya dini. Dhambi zake ni kubwa kwa kwa mujibu wa aya hii kuliko shirki. Na wanawachuoni walieleza kwa nini Allah ameileta kuzungumza juu ya Allah bila ilmu maana yake nini. Qala Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, wa la yahillu li ahadin, haifai kwa mtu yoyote, anyatakallama fi din, kuzungumza katika dini, bila ilmu, pasna ilmu, wala yu'inu, wala huyu mtu asimsaidie, man takallama fi din bila ilmu, yule ambaye anazungumza katika dini, pasna dini, na ilmu. Wewe hufai kuzungumza yanohusiana na dini, pasna ilmu, na bali haifai kumsaidia, kumtetea anayezungumza katika dini pasina ilmu, haifai. Waqala Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas amesema, inna hakika man afta an-nas, yoyote atakayewafutria watu masala, fi kulli ma yasaluna, kwa kila wanachomuuliza, anhu, yani kila anachoulizwa, kuna watu wako hivyo kwamba yeye ni shekhi, anachoulizwa ajibu. Hawezi kusema Allahu aalam, nitafuatilia mambo, nitakuja kuwajibu kesho, hili sina ilmu nalo. Kuna watu hawawezi kusema hivyo, kwa kuwa wanaona wakisema hivyo wanaweza heshima yao kudondoka. Kumbe kusema hili silijui, nitalifuatilia, ndio heshima yako inapanda kwa watu. Kuna huyu bwana ni mtu mutawadhi, ni mtu hajitwezi, na ni mtu anazungumza kwa ilmu. Ndio maana hili halijui, atakwenda kupekua, atatu atakuja kutupatia ufumbuzi wake. Sasa anasema yoyote atakayewafutia watu mambo, kila anachoulizwa, la majununun, fahamuni kwa mtu nani mwenda wazimu. Waqala al-imam, na amesema al-imamu Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna amesema, ajsaru an-nasi ala al-futya aqalluhum ilma, watu majasiri sana wa kutoa fatawa na kuzungumza mambo katika dini ni wale wachache wa elimu. Yani mtu ambaye ni jasiri kusema katika mambo yanayohusiana na dini ni wale wachache wa ilmu. Ibadallah, suala la kuzungumza katika dini ni suala la hitaji elimu. Maelezo ni mengi, ni mengi ya kuyasoma, na wakati hauturuhusu, hauturuhusu kuyasoma maelezo mengi ya ahlul ilmi katika hili, lakini nitasoma maneno ya al-Imam an-Nawawi. Nitamalizia katika kipengele hichi kwa haraka haraka, unajua muda umekwenda kiasi, lakini tutasoma maneno ya al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi ni mshafi'i, ni shafi'iyu madhhaba, ni mshafi'i. Na kadiri ya mtu atakavyojifanya yeye leo ni mshafi'i, hawezi kufikia elimu na ushafi'i alokuwa nao al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi ni maalum, maaruf kwa ilmu, watu wanasoma vitabu vyake, ikiwemo Riyadhu Salihin ya al-Imam an-Nawawi, ikiwemo 40 an-Nawawiya ya al-Imam an-Nawawi, ikiwemo kitabu Minhaj Sharh ya Sahih Muslim ya al-Imam an-Nawawi, ikiwemo kitabu Al-Majmu' Sharh ya Muhaddab ya al-Imam an-Nawawi, amezungumza katika masala ya fiqh na fiqh ambayo inabezi kwa madhhabu ya Kishafi. Yaqulu al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, aliyokufa mwaka 676 mwaka 676 hijria, anasema yambaghi likulli wahidin, inatakikana kwa kila mmoja, ayatakhallaqa bi akhlaq rasulillah, ajipambe kwa tabia za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wayaqtadi bi aqwalihi wa af'alihi, na afate matendo ya bwana mtume na maneno yake, wa taqririhi, na yale mambo yaliyofanywa mbele yake na kuyakiri, fil ahkam, katika kutoa hukumu, katika mambo ya hukumu, wal adab, na adab, wasa'ir ma'alim al-islam, na mambo yote yale ambayo ni nembo na ni alama za Uislamu, wa an ya'tamida fi dhalika ma sah, na mtu atakiwa kutegemea katika mambo yote ya dini, kutegemea yale yaliyo sahihi, yale yaliyo sahihi yaliyokuja kwenye Qur'ani yakasihi katika hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wayajtanibu ma dhaufa, na mtu yampasa ajiepushe na yale ambayo ni dhaifu, wala yu'tad bimukhalifi sunan as-sahiha, na wala hawazingatiwi wale wanaokhalifu sunna zilizokuwa sahihi. Kuna watu mambo yamesihi vizuri, ahadithi zimesihi, lakini kuna watu wanakhalifu, hawana haja nao, lakini watu hao hao wanategemea yale mambo dhaifu, hadithi dhaifu, mambo hayakusihi, yana unyonge, yana udhaifu, kwa misingi ya kielimu ndio wanayozungumza na kuyategemea. Anasema al-Imam an-Nawawi, haifai kuwategemea watu hao na inapaswa kujiepusha. Wala yuqalladu mu'tamidi al-ahadith ad-da'ifa, wala hafati, haigizwi kibugusa yule anayetegemea hadithi dhaifu. Fa inna Allah azza wa jalla qal wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Imam Nawawi anasema haifai kufaatwa mtu yoyote anayetegemea ahadithi anazokusudia, hadithi ambazo ni dhaifu hazikusihi, kama tutakavyoona hawa mabwana wanaozungumza, hususan wanaozungumza alfajiri katika msikiti wa Ijumaa, hadithi nyingi dhaifu ambazo hazikusihi, bali maudhu'a za kutungwa wanazizungumza katika maneno yao. Anasema hawa al-Imam Nawawi, watu wa namna hii hawafati, kwa sababu Allah amesema yale ambayo amekupeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alokujieni nayo bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yachukweni, na yale alokatazeni basi yaacheni. Waqala ta'ala, na amesema Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwa nyinyi kwa bwana mtume ni kiigizo kilichokuwa kizuri, watu kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Imam Nawawi anasema waqala ta'ala, na amesema Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli mwampenda Allah nifuateni mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa aseme kama kweli mwampenda Allah nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni dhambi zenu. يقول الامام النووي, امام النووي anaendelea kusema, fahadhihi alayatu wa ma fi ma'a fi ma'na ma'nahunna, anasema hizi aya na zile ambazo ziko katika maana kama hii, yani kuna aya nyingine zina maana kama hii, hathun kuna msisitizo ala tibaihi, juu ya kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wanahana anil ibtida'a, na tumekatazwa au ametukatazwa Allah kuzusha wal iktiraa, na kuvumbua mambo ambayo hayamo katika dini. Wa umirna, na tumekatazwa, au amarana Allah, na Allah ametuamrisha, inda tanazu, inapotokea mizozo, birujui ila Allahi wa Rasul, kurudi kwa Allah na kurudi kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Aya alkitabu wa sunna, alimamu nawe anasema maana ya kurudi kwa Allah ni kurudi kwenye kitabu na kurudi kwa bwana mtume ni kurudi katika sunna. Wa hadha kulluhu fi sunnati, na haya yote ni katika ile sunna sahati iliyofanyaje, ilio sahihi, sio katika hadithi dhaifu, hadithi ilio sahihi. Haifai tanazo, mizozo inapotokea katika dini, mizozo ambayo au ikhtilafu ambazo hazisameheki. Japokuwa wazungumzaji wengi wanazungumza kwamba kuna mambo khilafu, Mtume sallam aliwatuma masahaba waende kule Bani Quraidha, wakaambiwa msisali al-asr isipokuwa Bani Quraidha, wengine wakaisali njiani, wengine kadha, ikhtilafu zilitokea. Kwa hiyo watu wavumiliane, ni aina gani za ikhtilafu? Waeleze watu ikhtilafu zimegawanyika katika sehemu kuu mbili, na katika hiyo sehemu moja yaingia nyingine kipengele cha pili na kuwa ni sehemu kuu tatu. Kuna ikhtilafu tadad na ikhtilafu tanawu, na kuna ikhtilafu ambao natija yake ni al-afham. Ikhtilafu tadad ni mtu kupingana na hoja ya wazi, na yeye hana hoja, hii haikubaliki, jambo hili halikusihi, wewe unalifanya. Ukipingwa wasema masahaba pia walitofautiana, tusameheane, tusigombane. La, masahaba hawakukinzana na dalili. Hakuna sahaba aliyokinzana na qala Allah na qala ar-rasul. Wewe wakinzana na qala Allah qala ar-rasul, wewe huachiwi, wala watu hawasameheani katika ikhtilafu hiyo. Watu hawakhtalifiani, watu hawasameheani katika ikhtilafu hiyo, kwa kuwa wewe umehalifu dalili au huna dalili katika lile ufanyalo. Ikhtilafu tanawu, ambao hiyo watu hawana mzozo, ni jambo ambalo limekuja kulifanya kwake kwa njia zaidi ya moja. Huyu anaweza kufanya hivi au huyu anaweza kusema hivi, yule akasema hivi. Imepokelewa kwa bwana mtume sallam njia zote labda mbili tatu. Salatu ala nabi zimekuja riwaya zaidi ya moja. Atakayesoma hii sawa, atakayesoma hii sawa. Hii inaitwa ikhtilafu nini? At-tanawu. Ikhtilafu ya aina ya baadhi ya mitindo ya kiibada ambayo imethibiti zaidi ya moja. Haya ni mambo yanayoitwa ikhtilafu tanawu. Au ikhtilafu ambayo ni natija ya afham. Yaani afham ni wanawachuoni wamehtalifiana katika kufahamu aya au kufahamu hadithi. Na ndio hii ikhtilafu ya wale masahaba ambao waliambiwa wakaswali wapi? La asri wapi? Bani Quraidha. Wale wako wataona maana ya bwana mtume kutuambia tukaswali Bani Quraidha, maana yake tufanye haraka. Na wako wataona hapana, madamu tumeambiwa tukaswali Bani Quraidha la asri, inabidi tukaswali tu huko. Tuwe tume imetukuta njiani, imetukuta huko, tukaiswalia kule. Hii ni ikhtilafu katika kufahamu nini? Maneno, kufahamu wahi. Wanawachuoni wakajitahidi kwa maana ya aya hii, wako wanaona maana yake ni hivi, na wanakuwa na baadhi ya dalili wazotegemea. Na wako wanaona maana yake ni hii, wanakuwa na baadhi ya dalili wametegemea. Hii inaitwa ikhtilafu ambayo natija yake ni fahamu ya kuifahamu dalili. Hii ikhtilafu hii watu wanatazama ile ambayo imesibu haki, na ile ambayo si haki haikubaliki. Na kama ikhtilafu hizi zote wajuhu, ufahamu huu una dalili na ufahamu huu una dalili, ikhtilafu hii vile vile watu hawazozani. Lakini kama mtu amehalifu dalili au amefanya jambo hana dalili, hawezi kusamehewa. Natakiwa apingwe, natakiwa abainishiwe kwamba hili umefanya si sawa, sawa ni hivi. Hili unalifanya kwa vile huna dalili, hili halifai. Hii ndio dini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapinga masahaba ambao kuna mambo alitaka kuyafanya bila ya dalili, akawakemea, akawafundisha hili halifai, ndilofanya hili. Tizama yule sahaba Ammar ibn Yasir alokwenda akagaragara kwenye mchanga, huku akifahamu kwamba kwa vile kutayamam, kwa vile kuoga janaba ni mwili mzima utakao uoshwe maji, pate maji, basi alipokosa maji akaona na mchanga nao itakuwa wagaragara ili uingie kila sehemu ya mwili. Kwa akagaragara kwenye mchanga kama vile mnyama anavogaragara, ajitia mchanga mwili mzima. Mtume alimnyamazia, akamwambia hapana. Wewe ilikuwa ya kutosha upige ardhini, alafu utayamam, akamuelekeza namna ya kutayamam. Mtume alikuwa kama hivi anabainisha, hivi si sawa, sawa ni hivi. Sababu ulifanya hili halina dalili, dalili yake ni kadha. Sio kwamba na masahaba pia walipingana kwamba hili unalifanya si sawa. Hatuna wakati tushayokueleza baadhi ya mambo, wakati kidogo ni finyu. Lakini tuyasema haya kwa kuwa watu wanakimbilia kwamba ikhtilafu zipo. Kama wewe nini bakia na ubishi wako? Ikhtilafu ipi, eleza. Al-Imam Ibn Taymiyyah ana kitabu kinaitwa Raf'ul Malami an A'immatil A'lam. Kuondoa lawama kwa maimamu ambao ni a'lam, ni nembo ya Uislamu. Kwa nini walikhtalifiana? Risala tunayo. Kama mwalimu wewe huna, njoo tukuwazime. Iko risala. Uone kwa nini maimamu walikhtalifiana na sisi ambao tumekuja baada ya maimamu katika kukhtalifiana, nini wajibu wetu kufanya? Imamu huyu alisema hivi kwa sababu hakuipata dalili, sio hadithi zote zimemfikia, lakini kuna mwingine alifanya hivi, alikuwa na dalili. Huyu madhahabu yake ni dhaifu, hafaatwi, yafaatwa yule mwenye dalili. Hii ndio misingi ya dini. Sababu sisi tumetakiwa kufuata nini? Dalili. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yafateni yale yaliyoteremshwa kutoka kwa nabii, wala msifuate kinyume na hayo. Allah anasema ni mara chache mnakumbuka, mnawaidhika mara chache sana. Kwa nini hamtakiwi kufuata isipokuwa yale ambayo yameteremka kutoka kwa nabii? Sasa Allahu Akbar. Ndio mkwenda. Maneno ya Imam Nawawi anasema tunapozozana tunatakiwa turudi katika al-kitabu wa madha wa sunna. Na sunna ni ile inofanyaje? Ile sahihi. Kwa hiyo alikuwa anaelezea kwamba mizozo, kuna mizozo haikubaliki, lazima turudi. Hilo unalofanya kwenye Qur'ani limefundishwa. Hilo unalosema wewe shekhe limefundishwa kwenye Qur'an? Hilo unaloitakidi limo katika dini? Turudi kwenye Qur'an, turudi katika nini? Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Mkitatizana katika mambo, mkizozana, mkiختلفiana kwenye mambo ambayo mambo hayo haijuzu ikhtilaf, haifai kuختلفiana, rudini, yarudisheni kwa Allah na mtume wake ili mpate usawa ni upi mfate. Wa amma ma lam yasih fa kayfa yakunu sunnatan. Al-Imam Nawawi anaendelea kusema ama jambo halikusihi, vipi liwe sunna? Wa kayfa yuhkam ala rasulillah, na vipi ihukumiwe kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala, ya kuwa mtume amesema. Ndio utawasikia watu wasiokuwa na misingi ya elimu, kazi yao kasema mtume, kasema mtume, hadithi kapokea nani? Hadithi je imesihi haikusihi? Hebu bainisha. Ona mtume tu sallallahu alaihi wasallam kasema, kasemaje? Ha? Kondo utasikia bana, na mtu alikunywa mikojo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mtume akamwambia wewe uwezi kupata na maradhi milele. Yaani mtu kanywa mkojo, au sio? Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam akakiri kunywa mkojo, hali ya kuwa mkojo ni najisi. Na najisi haifai kunywa. Sasa hebu tuambie kwanza hiyo hadithi imesihi kitabu gani? Kaisahihisha nani katika wana wa chuo? Ah, wao qala Rasulullah bas. Itafute elimu mpaka China. Eh, hadithi hiyo kaitoa nani, kitabu gani? Mtume kasema bwana, tafuteni elimu mpaka China. Hadithi kaitoa nani? Hebu sema. Sema. Takallam in kunta batalan. Sema. Akharajahu fulan wa sahahu fulan wa fulan. Sema. Hii ndio misingi ya elimu na haya ndio maneno ya Imam Nawawi. Haifai kile ambacho akija sahihi wewe ukasema amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au fa'alahu au ukasema amefanya bwana mtume min ghairi musawwigh lidhalika, basi na kinachojuzisha wewe kusema hivyo. Yani ukasema tu mtume kasema, huna kinachokujuzisha useme mtume kasema au kafanya. Hadithi unayotumia haikusahi. Wala tu'iran al-imam annahu anasema wala usije ukatilia umuhimu, usijali, don't mind kizungu, don't mind, usijali kabisa, likathrati mutasahilin, kwa watu wengi wenye kutakize kwenye mambo. Kuna watu ni mutasahilun katika dini, wao wanaona wanaweza kusema tu. Sasa wewe watu hao usiwajali, fil amal, kwenye kutenda, kwa mbona wafanya hivi wewe? Una dalili? Ah bwana, kila kitu dalili tu. Hao nyinyi hao watu msiwatilie umuhimu. Msighurike nao, msishughulike nao watu hao. Wal ihtijaj, vile vile katika kutolea hoja, kuna watu ni mutasahilun. Wao wanasema tu qala Allah qala Rasul. Ndio mtu utakuta maskani amekaa anakwambia mtume kasema Yasini, kinga na mbio uwe nazo. Hadithi katoa nani? Hiyo hadithi kaisimulia nani? Sahaba gani aliyomsikia bwana mtume kwamba Yasini kinga alafu naambia uwe nazo? Wajisemea tu wao. Ah, mutasahilun. Allah amesema bana, mtume kasema bana. Millatul biladi sharia. Mila za miji pia ni sharia. Mtume huyo yupi? Maneno hayo kayasema hadithi hiyo kapokea nani, kitabu gani? Sasa hao usishughulike nao watu ambao ni mutasahilun katika ihtijaj. Fil ahkam, katika ahkam, bil ahadithi dhaifa, ni mutasahilun katika kutolea hoja katika mambo ya hukumu kwa hadithi ambazo ni dhaifu. Wa in kanu musannifin, hata kama itakuwa ni watunzi. Yani wewe umekwenda kwenye kitabu hichi, kitabu katunga nani fulani, ndani yake katika jambo kaleta hadithi dhaifu, usishughulike, hii ni hadithi dhaifu. Hata kama ni mtu musannif, ni mtunzi, achilia tu mtu wa kawaida, hata kusoma vitabu hawezi. Wana hao wanaosikiliza wanazungumza hiyo alfajiri, vitabu kuvisoma vizuri hawawezi. Ha? Vitabu kusoma vizuri hawezi. Allahu almusta'an. Mifano mingi sana ukisikia waweza ukacheka. Ha? Wa in kanu musannifin wa immata fil fiqh, hata kama itakuwa ni watunzi na maimamu katika fiqh wa ghairi, madamu amezungumza mambo hana dalili, wewe usishughulike nao, wewe unachotakiwa kufuata dalili. So lakini mbona sasa kuna mwana wa chuoni kaandika ana dalili? Wewe wajibu wako utakofuata nini? Dalili. Waqad aktharu min dhalika fi kutubi, na wamezidisha wengi katika vitabu vyao kuwa ni wenye kuchukulia wepesi kutoa hoja katika mambo kwa hadithi dhaifu. Wala usilu an thalika, na lau wangeliulizwa hao ambao wametunga baadhi ya vitabu wakaweka ndani yake hadithi dhaifu, la ajabu, wangejibu bi annahu la yutamadu fi thalika dhaifu, wao wenyewe wangejibu kwamba katika hilo jamani haitegemewi hadithi dhaifu. Na ndio maana maimamu wakubwa wanapoandika vitabu wanaweka zile isnad, ili wewe uwe na uwezo wa kurejea hii isnadi imesihi au haikusihi. Yeye wajibu wake kashajivua. Haya ni maneno ya nani? Ya al-Imam Nawawi. Mtatosheka na nukta hii ya kueleza kuwa haifai kuzungumza katika dini pasi na ilmu. Na ilmu ni maarifatul haqqi bidalili. Qala Allah. Na yoyote ambaye anataka kustadili na Qur'an, yampasa kuzingatia jambo moja kubwa. Hii aya ninayoitumia dalala au dulala au dilala, dalala ya kile ninachokitaka, ujulisho na maana ya kile ninachokizungumzia ipo kwenye aya hii.